خۆشەویست، بەڵام ئەوە چەند ڕۆژە یەکتریان نەدیتە. ئەوەش بەهۆی ترسی داکی ئازا و پاراستنی بەچکەکانی لە دەستی ڕاوچیەکان. ئەسلەم بێستر نی، ڕاوێستا پێت نیشان دەم. ئای چرا بەر بوومەوە، چرا بەر بوومەوە؟ هی ڕاوەستا، وەرە دەرگرم ڕاوەستا، هەدەرگرم ئازا، هەدەرگرم چۆوە دەچی؟ ئەوە گرتم. ئای چۆوە چوو؟ هەندە عزورمە بە دەورە لەگە داچ خۆت بگەڕێن سم شتەکتان پێپشاندەم، هەندێک نسحەتتان بکەم، وەرم بڕۆندەی ئەو تەمشکەکە بابیگرین ئازا، بابیگرین. ئای ترساندمی. ئەوە بۆ وا داماوی درەی بیر لە ئازای هاوڕێ دەکەوە؟ ها نا بابا، ئەمن ئازای قەت لەبیر ناکەم، زۆرشم خۆش دەوێت، لێی حەز دەکەم زانم ئێستا ئەحواڵی کوا. دوودڵ مەبە، ورچ وەک مرۆڤ نییە، زۆربەی کاتەکانی لە دوای خواردن بە یاریکردن بەسەر دەبات و لۆخۆیان لەو دارستانە زۆر بەخۆشرا دەبێرین. با بڕۆین. ئەوە خوێ و لە ناو قوتووە، ئەوەش جلی ئاهەنگە. چ دەڵێ؟ من بۆ ئێوە بە دیاریم هێناوە، هیوادارم قبولی بکەن. زۆر سپاس، وە بزانم ئامادە بووان بە دیارییەکانت دڵخۆش دەبن. سوارە کەینە دەگەڕێەوە ناومان و ژیانمان لەگەڵدا دەبێ سەر. وڵای برێم چ نازانم. ئارە جانەکەم زۆر پەرۆشین، حەز دەکەین بگەڕێەوە. دەبینی وا پیر بوویمە، تەنیا ئەتۆش دەتوانی لە جێگامدا دابنیشی. کوڕم لای من گرنگترە، حەز دەکەم پەروەردەیەکی باشی بدەم و فێری زانستی بکەم زانستێکی چاک. بەڵام ئەو سپی پێستا نە جێگای ترسن. نا با پیرە، ئێستا کچەکەیان برادەریم نا. مەبەستی هێرۆیە، کچی جوتیارەکەی دراوسێمانە. تەنیا هێرۆ نیە بابا، بەڵکۆم برادەرش کەشم هەیە، ئەویش ئازایە. بەبیرم هاتەوە. ئارام، ئێستا هاوڕێی بێچکەکەی کوێستانە. مەبەستت ورچە گەورەکەی پاسەوانی چیایە گەورەکەیە؟ بەڵێ، ئەو بەچکەکی زۆر زانی هەیە. سوار، ئارام زۆر بەبا پیری دەچیتن. خوا عەمری درێژکە. مەبەستی ورچە گەورەکەی پاسەوانی چیا گەورەکەیە. هیچی وامان نییە پێشکەشتانی بکەین بەرامبەر دیارییەکانت. ها بگرە. زۆر سپاس، دیارییەشی جوانە. چاومان لە ڕێتە، بە پەرۆشەوە چاوە ڕێت دەکەین. خواحافیز، دەتان بینمەوە ئینشاڵڵا. حافیز. خواحافیز. سوارە ئاگاداری خۆتان بن. حافیز. چۆنی ڕۆکی، ئێستا هێرۆش دەوانیە؟ هی ئارام، ئارام، وەهاتم کوی، ئارام، ئارام، وەهاتم ئارام کوی باشین هێرۆ، لەمێش بوو چاوەڕێ هاتنی تۆم دەکرد. سارە کوی. ئەتوو کوی، باشی کچم، ئەمر درێژ بیاڕبی. سوارە بەخێر بێوە، ئارەمە تۆ کوی. سپاس. خانم دلخوشم به هاتنتان، بلام نازانم لبرچی و هاتونا. کاگوشیار سویتا کن کپرکان، دبی پیش اوی او بیتوا، امن ایر پاک خاویم کموا. باشا، مادم بو او هاتون بعد از بکار بی. ران دی بروین، و دیور با بروین. تی هیرو، پلی مکاد و هر لکا کانت پیز دبی هیرو. خوش من در از او زیرک بی، بز اما گلگ من دیدکن آش. زور خواهین ایرا، انگو خواهین تان کرتوا؟ وا کاری آراما، رادلیو ها؟ آخان، ام دمزانین گو دین ایرانا، لبر هنده امیش ایرام زو خواهین کردوا. زور سپاس آرام، براستی من دوبوند لکار کردموا. هی لیل خان، برون دک فروت لسر تختکا، تا ایم دتین هنده گیاری دکین باشا؟ رخصتی هی لگه هیرو دتین سر آیوگا مام کین؟ نا هرم بس نسر آی ملوانی بکن نکو بخنچین ملوانی نکن بلکو پیاسی که ببلنده کن بابروین دی آرام بابروین وریای خودم بین بیز بابا هیرو ناری ده مچی امن محسی موگا لکم بانده که آی هیرو آرام جمع دنگو باسک با، گوچن اتی ورسک براو کردیا، ویا؟ نه هیرو وانیا، امن ناو دارستان دستورامو، توشی او ورسی هاتم، پاشم بوی نبرادر، نایشم لینا آزا، توا ناو چی خوش نیا؟ الله، ناوی که تن خوشا، بلام حزکم بی بینم، لکوی آرام؟ باشا، بز نازانم استاکل چیا؟ راد چیه پیکو لده بروین، روکی دتوانه ببون بی بینی توا؟ وانیا روکی؟ باشا هول دادن، بس لکن کس باز نکه ای؟ نه آرام، باورم پیپ که، لی کس بازی نکم هیرو، امنو آزالی رانه بوین، اگر روکی آزابه، اولو دورو برانه دی بینی توا، ونی روکی؟ روکی، زو باش شوینی پس که ورسکه ببینه و یلا بابروین ورده روکی، وازم نبینه روکی، اما در زنبا تو امنت گل خوش دوی من زراب مندی نبی آرام و ایرو، بخیر من جانا زهر چی دیکه اگه دارم کنوا چون که روکی پرسه زیرکه لدز من برده و نازانم چی لیا کردیا براستی سیره من سوارا، مبس من نبو آزار بدین بلام روکی به پیش من کرد تا شویی بس که ارتکه مالو بینی توا اواتیا آرام، پیمانی دیتنی آزاد به هیروی هاورد ندابی ها؟ هیرو زد الخوش دبی اگر بس که ورسکه ببینه و ببی تبرادری نم باشه وانه که نازی زکانم باتین خانوکم هندک مربای خوشتان بدمی تگیشتن؟ ها ها ها ها وامزین بری خوب دنم کازده چکم بو چی نیکم اوت کرد؟ هرم بخوم آسیا بگیرن Thank you. دادیو شروزویا هر ایک شب خماس یکی راگر بلم نه هلش من دستید اب در کبی ما دیکی ورابی ما دیو گفتی لاو بگیره کورم آرام عجیب ها بلا مکش لیره نیه دبی چیه واسو بناوانا هیلو هیلو لچن داری بیده چه اوان چوبون با دارستان ایرو اگه اگر توشی ورچه گوره کی بون مترسه ورچه گوره که پر نداده کس امن دل خورپه ما بخوای دل لعوازه کم تحامل نکاتن سبکم آزا چه او داتی؟ چاوریم که آزا روکی، دیار آزا لیر نزی که چیت لو دنگه یا؟ داکم یه گودر مکوا؟ اخه دزانم آوانه چینا دوهای داکم تورا دبیل روکی، او چی او آزا یا؟ ها؟ ای، او آزا یا کانی اها، او دیه لپش دارکی ها او دو بس کسوانی آزا ورک نمن نم ناسیوا ورا ای لی ما نتشتین او تی امید لبیه کردیا ورک نمن ها واب زنیم لطو لروکی ده ترسن هیرو آزا او هیروی هاوری منا آزا امن هاوری ارانی ما هیرو اتو روکی باش بگرا باشا ها بگرا آزا ورا او حلوات زنم حزد لیا ورا بیبا دستی هر بخو آزا دیوار بخو ای بردی ای قتلانم دفتوا او دعوا پاسه چکم میده کاتن حزلیه وردی ورب خودی هی او خوش کردی تون جوان آرام باب زنم او خوش چیتی آرام نیست یا هیرو نمزنی خوش چی هیتا نایلی بنیم کواتا من نایلی دنه نستا باشا فکر چلیب کو امیش تاوره ما باشا ناوه چی خوش راتی بخونتا هی دیتمه و اترو ناوه چی خوش نیا با براستی ناوه چی زو خوشا ای باشا لمرو ناوه اتروه ناوه که زور خوشا وانیا ازا و ایتونیا اتروه با بروین ور اترو با دیان کمین آزا اگه حلوه اکا دیدی بمگری ترو امن نام هیرویا باشا لبیرد نتی دبی اومن دارانه چه و تو بن؟ نازانی آرام و هیرو چه و تو نا؟ آنه بردن دکم چون کامل خواهم لیکد و اوکاتا سواره اما چه بکن؟ دبی لدویان دا بگرین بس نام نیش لگر تان دیم الحمد لله ها ها هذا تعال خطان بي اوك زو قورا ها هذا هذا يا متي ددا چستان؟ اولو لای مدیتن هیرو هیرو مترسه چستان ازر ما نده چستان ازولو چی باشا بخواه لونی زیکانه بین هیرو ایسا لیلو زور من دو بودوی زور به تویا باب گرینا بلام لکن کس باسی جور تکت که کنکی کس سوار زور سپاس سانده کم خواه حافیز باب گرینا بلام باسی جور تکم مکن باشا لیلا باب روین با تو شور تکم نبین ما ده توی امن بترسینی هاکتم هیرو خواهد لگل خواهد لگل آرام باست دکم او رو ازاو تلو هوری چین لو پیدا بو هیروی کتی رمزی تو تیارکم بلام چویستان زور نارحت بو تون که جماری مرو وکن لدارستان برو زیادی دتو بلام شتی چی دی که هبو که زور ترسناک بو اویش راوتیک بو تفنجی به همو جیانداری گودنه سوارو مامزورا شوین پی ورچی چی برینداری